Twoje miasto, moje łzy, moje zmory, twoje sny. Teraz ty powiedz mi, czemu zmora, czemu sen spuszcza z powiek? Było nas trzech, jak w autobiografii 07. Taka sama krew i podobne geny. Jestem zły, taka ma zajawka. Ciągnę całą działkę i akcja jest wartka. Kiedy jest nas trzech, jak u wilka, nasza krew jest zimna. Ginie z mojej ręki kolejna niewinna osoba. Taki pech albo taka karma. Sprzedać komuś kosę, dla mnie to normalka. Ja tak żyję, piję, takie mam klimaty. Kiedy ja zarabiam, ty szacujesz straty, stary. Nie unikniesz kary, oj nie. Jaki jestem ja? Każdy to wie, kto mnie widział w akcji. Ja korzystam z sytuacji, jak nikt. Odbezpieczam broń, taki myk. Widzisz, sam wstaję tam. Czarne słońce, spada noc. W bielu szybiłeś, w gardło cios. Wbiłeś w gardło cios. Było nas trzech, lecz krew już nie ta sama. Zdrada jak szarada, taki myk. Prosty jest wynik, 1-0 dla mnie. Dziś zabiłem brata, jego strata. Moja superata, taki jestem. Nic ci do tego, zabiję jeszcze raz. I nie pytaj mnie dlaczego. Moje miasto, moje łzy. Było nas trzech, jak u wilka nasza krew jest zimna. Ginie z mojej ręki to normalka. Patrzę, gdzie wiatr w nocy mnie, tam skąd niesie jasny sen. Wiatr wyniesie ze snu. Było nas trzech, jednak teraz tylko krew dookoła. Wiatr wyniesie ze snu. Teraz już wiem, nie uniknę kata. Moje życie nic nie warte bez mojego brata.